بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 25 ميز رمضان mwaka 1446 katika darsa ya mandhuma ya manhajul haq lilimam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bi sharh fadilati al-shaykh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. تلفكي عبيتي وسابا. قال الناظم رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: تنزه أي تقدس أم تكسك. والتنزيه هو التقديس والتسبيح والتبرئة. التنزيه كم تكاسى الله سبحانه وتعالى هي التقديس التسبيح التبرئة، بمعنى كم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتكمانا نصف يوتي أمبايو نيوبنغوف كواكي. قال: وما ينزه عنه الرب جل وعلا يتلخص في أمرين ذكرهما في هذا البيت. نياله أمبيه تكسونايو الله سبحانه وتعالى يفبيش وكتك مامب مويل أمبيه أميتاج هابا ويو أليانريك مشايرهاي الإمام السعدي رحمه الله. الأول ينبول أكوانزا أنا لتكاس ونال الله سبحانه وتعالى عن ند وكفء مماثل. الله سبحانه وتعالى أتكاسوا كتكمانا نكونا مشركا أو كونا يلي أنا يفننا نيهي. الله متكسيكا هانا مشريكا ولا هانا أني فنانا نيه. هذه ألفاظ جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى ولا ترادف بينها. هذه لفظ ند كفر مماثل نلفظ أمبزمكوية كتك القرآن na maana yake ya karibiana, lakini haimaanishi moja ni maana la pili au la tatu. Kila moja lina maana yake, si mutaradifat hizi kalimati, lakini maana zake za karibiana. Fallahu azza wa jalla munazzahun anin niddi wal kufi wal mithali kama qala Allah subhanahu wa ta'ala: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل الله سبحانه وتعالى أمتكسيك كتوك من نكو نمشريك هانا مشريكنا يي. كذلك أمتكسيك كتوك من نكو نيولي أنا فناننا يي سبحانه وتعالى كما لفويليز الله سبحانه وتعالى مسيمجعلي الله سبحانه وتعالى وشريكا. Hali ya kuwa nyinyi mnajua, mnajua nini? Mnajua kuwa yeye peke yake ndiye aliyewaumba, na yeye peke yake ndiye anayewapa riziki, na yeye peke yake ndiye anayepeleka mambo yote katika huu ulimwengu. Basi kama vile ni yeye peke yake katika hayo yote, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Sababu walikuwa washirikina wa Quraysh wakiulizwa: wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. ukiwauliza nani aliyewaumba watajibu ni Allah, ilo hawakatai. Wakubali kuwa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim, ili jambo wana shaka nalo. Ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, sema ni Allah mwenye nguvu mjuzi wa kila kitu, ili hawana shaka nalo. Walikuwa wajua kuwa Allah ndiye muumba, hawalikatai. Na mpaka leo binadamu yoyote aliye katika fitra, hata kama si muislamu, ukimuuliza nani ankuumba atasema nani, Mwenyezi Mungu aniumba. Na wewe toka sasa hivi, ukitoka njiani ukikutana na mtu amjua ambaye si muislamu, muulize wewe nani ankuumba wewe. Hakuna atakayekujibu mbabangu ama mamangu, atakwambia Mungu aniumba, sio kama useme hivyo. Hii ni fitra Allah ameumba nayo wanadamu. Hata wale ambao mara nyingi wataja kuwa wakanusha uwepo wa Allah, wako watu wamezuka sasa hivi wajiita atheist, kuwa wao wakanusha kuna muumba wa huu ulimwengu, basi ni mmoja katika mawili: am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Masala ni hivi, ima uwe wewe ndiye muumba umejiumba nafsi yako, ama uwe umeumbwa. Wewe chagua moja, hakuna la tatu katika haya. Ikiwa umejiumba nafsi yako, tuambie bwana mimi nimejiumba, tujue kuwa watakana upeleke potrizi ukaangalie kichwa chako, wewe si mzima, umejiumba vipi sasa? Kwa hakuna jawabu isipokuwa itabakia kuwa wewe umeumbwa. Sasa yule ambaye nyinyi mwapiga kelele madha necha madha necha madha, ndo huyo muumba, umeelewa? Mwakimbia kusema kuwa ni Allah aliyewaumba, mmekazana madha necha, you know nature gave us nature. Nani, ni kitu gani hiyo nature nyinyi mnazungumza nini? Hakuna jawabu isipokuwa lazima ukubali kuna muumba, ili uweze kulikimbia. Narudia tena mfano niliowapa jana juzi, ule umelala ukiamka uko Naivas, unalala nyumbani ama uko Chandarana? Unalala nyumbani wewe kwako, ukiamka hivyo jikuta uko Chandarana ndani, umelala katika soda pale. Mimi nimefikaje hapa? Sauliza hivyo, mimi nina hakika nalala kwangu nyumbani, naja kujiona niko wapi? Niko kwenye supermarket hapa katikati. Swali la kwanza kabisa wajiuliza nini? Ha? Tumesema swali la kwanza kabisa mtu akijiona yuko hivyo ajiuliza nini? Nimefikaje hapa, sio? Sasa wewe unkuja katika huu ulimwengu ujiulize umfikaje hapa. Kila mmoja wetu hapa miaka 100 iliyopita alikuwa hataji hapa. Kila mmoja wetu tulokaa, nasema 100 kwa sababu kuna watu wazima, kila mtu alikuwa hatajwi, hajulikani kama yuko. Ushawahi kujiuliza nimekujaje hapa? Sasa pale unapojiuliza nimekujaje hapa, ndio utapata jawabu kuwa kuna yule aliyekuumba akakuleta katika ulimwengu. Sasa ikiwa umepata jawabu kuna aliyekuumba ambaye ni Allah jalla fi'ala, aliumba mbingu na ardhi na kila unachokiona kimeumbwa na yeye subhanahu wa ta'ala, basi huyo aliyeviumba hivyo na anayepeleka huu ulimwengu, yeye peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa, wala si yoyote mwingine. Kwa hivyo maadamu wajua hilo, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ushajua kuwa yeye ndiye muumba, ndiye muweza wa kila kitu, hashindwi na jambo lolote. Kwa hivyo usimwekee washirika, muabudu yeye peke yake, usimwabudu yoyote mwingine. Bimaana swala zako ziwe ni kwa ajili yake, vichinjo vyako niwe kwa ajili yake. Si mtoto wako ameshikwa na jini tu kidogo, masi yule jini akwambia chinja ama mimi namaliza. Ah, lete mbuzi bwana. Mbuzi wa rangi tatu. Ah. Vipi wewe? Wewe una yule aliyekuumba ogopa kiumbe bwana? Tena wao wachezea akili sana wale mashetani. Mtaka mbuzi wa rangi tatu. na alafu wasiwe na haya enda za kipale kikoani ama wapi kwenye kuuzwa mbuzi pale, wana nitaka mbuzi wa rangi, basi si ujistiri wewe, chungulia chungulia na mtaka yule, nitaka mbuzi wa rangi tatu bwana. Yani waonyesha wazi mshirikina. Kuna watu wako hivyo, hajui hata kujistiri pia, mushrik. Kisha yuenda pale amwambia yule muuzaji mbuzi, nitaka mbuzi wa rangi nne, basi si ukae ujifanye watizama tizama umuone yule wa rangi tatu, nitaka yule, na muona mzuri, kumbe muongo, mshirikina, mushrik. Enda kumchinjia siye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhi, takhafna al-makhluq, kiumbe umuogopa wakati una yule aliye na uwezo juu ya kila kitu subhanahu wa ta'ala, aliyekuambia wewe ud'uni astajib lakum, niombeni nitawaitikia maombi yenu. Wamwacha yule aliyekuambia na kukuita kwa rehma zake, wamwacha wenda kumshirikisha na kiumbe kama mimi na wewe. Au mtu ana shida, tipwa tipwa, enda kwenye kaburi kunani, kwenye kaburi la bwenyenye fulani, bwana nina shida mimi. Unshida gani? Mgonjwa, sukari nipanda. Ye mwenye nkufa na sukari, tena kabla ajafa nkatwa mguu, mpaka akafa wenda mpelekea shida zako, mimi na sukari na piresha sivyo na nini, mwana wakufa. Yani wewe sio mpelekea Mola wako shida zako, wampelekea kiumbe bwana, tena si kiumbe kiko hai, kiumbe kilokufa, ambacho lao kama kitawekwa leo hivi juu ya meza, nzi akija hawezi kumuondoa. Nzi akitua kwenye uso wake hawezi kufanya hivi, atakuondolea sukari. Hamuondoi nzi, atakuondolea pressure. Hamuondoi nzi, atakuondolea wewe dhiki za umaskini. Sijui saa nyingine sisi binadamu bwana tuna akili za kutoka wapi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumzia shirk na washirikina, amezungumza kwa maneno makali sana. Mtu kizungumza kuona jeuri wewe. Allah asema qul, waambie, afa ghaira Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Hivi asiyekuwa Allah mwaniamrisha mimi ndiye nikamwabudu, enyi wajinga? Manake shirki ni ujinga wa hali ya juu. Hakuna kitu kibaya kama mtu aenda kwa kiumbe kama yeye ambaye hammiliki madhara wala manufaa, aenda kumwomba pasi na Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asema hivi bwana, kama sipati mtoto mimi nenda pale bwana, naeka nadhiri pale. Kuna klipi ilikuwa yasambaa, maskini ya wazee sijui katika kisiwa gani, kuna makaburi yako katikati hivi kwenye bahari, kuna ardhi imenyanyuka hivi, kuna makaburi mawili pale yamewekwa. Jamaa asema hapa bwana, hata kama una mtoto nini na shida zako, waje weka nadhiri hapa. Sharifu bwana, mimi nataka jambo fulani, akikufanyia basi utafute mbuzi yako wewe uje umchinjia. Wallahi, na yule mtu mzima asema, kwani kuna tofauti gani baina ya kumwomba Allah na kumwomba huyo? Hakuna tofauti yote. Ndio shirki hiyo. Hiyo ndio shirki ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametumilizwa kuja kuwakataza Makureishi kufanya, kuweka sawasawa viumbe na muumba. Sasa vipi leo sisi wewe wavaa kanzu na kofia bwana, uswali msikitini, kisha usema maneno kama hayo bwana, ni sawa kweli? Si sawa. Lakini maskini pengine mtu kama huyo anaishi maisha yake, yule imamu wake wa msikitini amwambia ni sawa. Na si ajabu akaenda kwa yule imamu msikitini pale ana shida, akamwambia niletee my visa. My visa ndugu yangu, yatakia nini? Yanuka. Watakia nini? Wallahi watu waajabu sana. Wewe nenda soko la majengo pale. Mimi nakumbuka kwanza sisi watoto pale majengo, mayai visa huuzwa ghali kuliko mayai fresh. Wewe ona akili ya watu hao wazima hao. Hadhola sahin. Yaani bihusum, mtu ana akili kweli yani, yenda mayai visa, nakumbuka sisi watoto. Sasa iweza kuona kitu kidogo, lakini kama lile fresh lauzwa shilingi 10, lile visa lauzwa shilingi 40 mara 4. Sababu nini? Ulichukua ulipeleke kwa jamaa kavaa hando, akufanye gwaracha gwaracha kote pa alipasue, iwe nini? Iwe nini? Kini watu kule wachezewa, waingizwa kwenye shirki. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakaswa kutokamana na jambo la kushirikishwa. Na kama kuna dhambi imezungumzwa kwa maneno makali sana, ni dhambi ya shirki. Yani lau kama mtu atakufa na miji ya visa yake yani, hataki kutubia kwa Allah, yeye wamshirikisha Allah, huyo ni gone case. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, mwenye kumshirikisha Allah asitubie hapa duniani kabla ya kufa, basi haramu kuingia peponi. Wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, yani kuingia peponi kwa kafiri na mushrik ni mpaka ngamia apite kwenye tundu ya sindano. Yaweza? Maana yake ni mustahili, huyu haingii peponi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sasa na shida zangu tampelekea Allah peke yake, peke yake. Sikupelekei wewe wala fulano, fa shida zangu namwelekea Allah, na Allah atanitatulia shida zangu peke yake, ndio ninamtegemea. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah, ukiwauliza nani ameumba mbingu na ardhi utasema nani? Ni Allah. Kisha qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, hebu nipeni habari, hao mnaoomba pasi na Allah, hao mnaoomba mkaenda makina rodi pale mkaomba, mkaenda sargoi pale mkaomba, kokote kule mnakwenda kuomba, au wale washiriki na wengine. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna mumsikatu dhurri, Allah akitaka mimi nipatwe na madhara, hao mnaoomba waweza kuzuia madhara hayo yasinipate? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, au Allah akanitakia rehma mimi, akanitakia khairi, waweza hao kuzuia hiyo khairi isinipate? Qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun, hivi ndivyo alivyoambiwa Mtume. Qul hasbi Allah, anitosheleza mimi Allah peke yake. La kushangaza bwana, wewe ukiwaambia watu hivyo wakasirika. Ona bwana, aita watu washirikina bwana. Ah, sisi tukwambia mwabudu Allah peke yake. Hebu nikuulize swali. Wewe unayekwenda pale Makina Road ukaomba maiti, ama ukaenda Sargoi ukaomba maiti pale, nikuulize swali. Hii aya inasema qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, hebu nipeni habari, hao mnaoomba pasi na Allah, hao wale pale Makina Road si min dunillah yule ama ni Allah? Nani katika wewe ni Allah ama ni min dunillah? Min dunillah ama yotoka hapo? Yotoka ha? Basi wewe mshirikina tu, uweze kukimbia hapo, wewe ni mushrik, waomba usiokuwa Allah. Nenda pale utaona vituko pale. Siku moja mmeingia pale, kuna jamaa kawashahidi pale, wallahi ile khushu' kwenye swala hizo, kuna khushu' ile khushu' aliyokuwa mbele ya yule maiti yule, na anavoomba akiswali hawezi kuwa na khushu' mbele ya Allah. Hivi ni waulize swali wale wanaokwenda pia na bid'a za kuomba kwenye makaburi pasi mkia, hapa dua yakubaliwa, dua msikitini ama kwenye makaburi, wapi itakubaliwa zaidi? Mbona msije msikitini kuomba huko ambao hizi nyumba za Allah ambazo zina baraka zina khairi? Awacha mtu msikiti aenda kwenye kaburi, pamoja na kuwa hamuombi ile maiti, pengine amuomba nani? Allah. Aitakidi kuwa pale dua ya kubali, hii ni bid'a, si shirki, ni bid'a, sababu amuomba Allah hamuombi maiti, lakini amuomba Allah kwenye sehemu ile, aamini sehemu ile na nini ina, sijui ina vitu gani ambavyo vafanya dua yake ikubaliwe. Haya, dalili yako nini wewe katika Qur'an na Sunna? Asema watu washajaribu, washajaribu tena, mtu fulani atakwambia niliomba nikapewa, mtu fulani aliomba nikapewa. Mimi nawapa jawabu wa jamaa wacheka. Mimi nakuuliza swali, wewe hujawahi chooni hivi ukateleza kidogo, yalla ukashtuka, Allah akakuokoa, ndio twende chooni tukafunge foreni hapa, dua dua kubaliwa hapa chooni hapa nini? Sababu nikubaliwa ilikuwa iwateleza, akasema ya Allah ikakubaliwa, akazuiliwa kuanguka. Kwa hiyo tufunge foleni chooni tuanze kuomba. pahali popote ukiomba Allah atakupa wakati ule unahitaji. Kokote. Waweza kuwa uko kwenye ngazi yako ya nyumbani washuka kidogo poromoke, ya Rabbi, Allah akakuokoa. Tuje kwenye ngazi yako tupunge foleni. Hapa basi ukubaliwa dua hapa. Mbona nyinyi mtaka kuwa hivi? Ayuhal jahilun. Havipimwi hivyo vipimo vya sehemu iliyo na baraka. Ni qala Allahu qala rasuluhu. Hata washirikina, wacha mimi na wewe Waislamu, washirikina. Allah sema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Wakipanda kwenye majahazi, majahazi utikiswa. Ulize captain atakwambia. Wakati mwingine uja wimbi kadhulali kama jabali. Kile chombo kikabebwa juu, kajua hapa kusha. Kisha ukaregeshwa yumba wewe bado wewe. Ngoja. Ngoja kuna lingine laje. Wainuliwa, wainuliwa, matumbo yapanda kishuka. Utaona utayatapika. Kisha bahari ya jashwari. Pale wasahau wote. Wamkumbuka Allah peke yake. Ya Rabbi, tuko ya Allah. Allah sema nini? Falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun. Akiwaokoa akawapeleka nchi kavu, warudi kwenye nini? Shirki. Wasahau. Hii Qur'an yazungumza. Kwa hivyo dua yao ilikubaliwa wapi? Kwenye majahazi. Hapa kilo jahazi pale poti tuende kila mmoja tuende tukafunge foleni tuanze kuomba dua kwenye jahazi. Kwa nini? Yule ansema inkubaliwa dua yake na yule ansema inkubaliwa dua yake. Si ndio watu wanavyopelekwa? Nishawaambia bwana, kama wewe ni katika hao wakasirika, basi sisi tunakuambia ukweli tu. Hatukukuambia kitu kibaya, tukutukana. Tumkwambia qala Allahu qala rasulu, na tukakwambia tumia akili ya kuzaliwa. Wazee wetu wasema istamil aqlak walau yawm fi sana, hata kama siku moja kwa mwaka tumia akili yako. Basi siku moja tu, siku zote kuwa mjinga, ile siku moja tu kuwa na akili. Ukitumia akili yako siku moja tu kwa mwaka, itakuelekeza katika usawa biidhnillahi ta'ala. Asema shekhe hapa, وقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا احد. نا الله سبحانه وتعالى هانا ان يفنن ناي حتى مmoja hakuna mtu anayefanana na Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote kile kinachomkusu Allah. وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, هانا mfano wake chochote subhanahu wa ta'ala. وضابطه, نضابط يا كله كنوشا كفنانا الله نا يوت اسما تنزيهه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تكون لغيره. نكم تكاسى الله كتوكمانا كشركيشو نيوت يولي كتك فيومبي واكي كتك جنبلولوتي لنلوم خصو الله سبحانه وتعالى أمبالو هانا يوت مجين اسبكو ايبكياكي. وذلك كالزوجة, الله هنمك أنا يتجمكني kiumbe, washarik hana mshirika, walkufu na hana anayefanana na yeye, wadhahir hana msaidizi, washafi' biduni idhnillah na hakuna anayeweza kuomba shafa'a kwake isipokuwa kwa idhni yake, walwali min adh-dhul, Allah subhanahu wa ta'ala humchukua mja wake akawa ni rafiki yake alwali, lakini si kwa kuwa eti yumhitajia, ni kumfadhili tu. Fakullu dhalika yunazzahu anhu Allahu jalla wa ala wa taqaddasa. Kwa vyote hivyo Allah atakaswa navyo subhanahu wa ta'ala. Wa thani, jambo la pili ambalo Allah atakaswa nalo, wa an wasfi dhin nuqsani ay wa mimma yunazzahu Allahu tabaraka wa ta'ala anhu an naqais wal uyub. Katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakaswa nayo ni upungufu na aibu. Allah hana upungufu wowote wala hana dosari yoyote. Qala ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma baynahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Tumeziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake katika siku sita, wala hatukupatwa na machovu. Na Allah alikuwa yuwaweza kusema kun fayakun, mbingu na ardhi hizi kuziumba kwa neno kun zikawa pale pale bila siku sita, bila siku moja. Kwa nini watu sasa wajiulize kwa nini siku sita? Allahu aalam, hatujui sisi. Anayejua siri yake ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. hatujui, lakini ilikuwa iwaweza kuziumba kalam albasari au huwa aqrab, hata kwa upepesi wa macho au zaidi ya hivyo. Subhanahu wa ta'ala akisema kuni yawa subhanahu wa ta'ala, lakini kwa hikma gani ametumia siku sita katika kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake? Anayejua ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala, siri ni yeye. Lakini kuambieni nyinyi viumbe wake, msije mkafikirie eti ninapata taabu kuziumba. Wama masana min lughub, wala sikupatwa na machovu ya aina yote. Na hii ni katika kuwarudi wale waliosema kuwa baada ya siku sita akapumzika, Mayahudi na Manasara. Allah hapatwa na machovu subhanahu wa ta'ala. Waqala wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na Allah ametakasika kutokana kuwa dhulumu waja wake. Hadhulumu mja wake si kwa kuwa ashindwa, kwa sababu yeye ni mwadilifu, ni mkamilifu katika uadilifu. Tena wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in, hakuwa Allah ni mwenye kushindwa na chochote, sababu Allah ni mweza juu ya kila kitu. Wama kana rabbuka nasiya, wala hakuwa mula wako mlezi ni mwenye kusahau, hasahau. Hadha kulluhu tanzihu lillahi tabaraka wa ta'ala ani naqaisi wal uyub, vote hivi ni katika kumtakasa Allah kutokana na mapungufu na aibu. Wa dhabitu, na dhabit yake, kidhibiti chake, an yunazzaha subhanahu an kulli ma yunaqidhu ma wasafa bihi nafsahu au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam mimma yudaddu sifatil kamila, ni kutakaswa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila mapungufu katika zile sifa za ukamilifu alizojisifu nazo nafsi yake au alizosifiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa atakaswa kutokamana na kinyume chake hizi sifa za ukamilifu. Kwa mfano kanaum, Allah sema Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Alhayyu alqayyum, aliye hai msimamizi wa mambo yote. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kwa sababu kusinzia na kulala ni upungufu katika nini? Uhai. Sababu kulala kule ni nusu ya mauti. Wewe ukilala unajua kinachoendelea? Hujui kinachoendelea. Waamka asubuhi hujui kulifanywa nini, watu walipita hapa nani, hujui chochote. Anayekuhifadhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe walala ukiamka, yani lau kama si Allah kutuhifadhi, basi tungepata taabu kulala. Qul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman, waambie nani anayewahifadhi na kuwalinda usiku na mchana pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Nani anayewahifadhi? Wewe unaonaje umelala, pua zako ziko wazi, masikio yako si yako wazi? Saa nyingine ulala mdomo wazi, vuta vuta, waonaje kungelikuwa mijikomba mwiko yaja tu? Kwani hakuna kwenye nyumba yako makomba mwiko? Mbona hawaji wakaingia puani huku, wakaingia mdomoni, wakaingia masikioni? Hujajiuliza hivyo? Ingelikuwa manzi waja wa kuingia, yani ingelikuwa vipi? Lakini Allah akakuletea usiku, subhanallah. Ukizima zile taa hakuna nzi, hakuna chochote, walala vizuri kabisa. Kisha amka asubuhi usomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kupeleka ibada kwa mwingine, wakati yeye ndo amekuhifadhi. Sababu kulala bwana kama kufa, yani mtu aweza kuja akakuua wewe umlala, ufanye chochote, hata ukawa nani pia nguvu Mombasa, ulala ulala Sheikh, huwezi kufanya chochote. Haya mambo yatokea. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokana na pungufu hili, na ndio maana watu wa peponi hawalali wala hawachoki, sababu mapungufu Allah ataondolea watu wa peponi. Umeona Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza kuhusu starehe za watu wa peponi, sema wala yanamun, watu wa peponi hawalali. Hapa duniani usipolala utatafuta tembe, utashikwa na maradhi. Kulala hapa ni dharura, lakini peponi inna ashaba aljannati alyawma fi shughulin, watu kwenye shughuli zao tu, wao za starehe tu, wapi kuna kulala kule kabisa. Wala kuna jua wala kuna mwezi, la yarauna fiha shamsan wala zamharira, hakuna baridi ya baridi nzidi, hakuna joto sijui nzidi, hamna kitu kama hicho huko peponi. Sallallahu alaihi wasallam min ahli aljanna, hiyo fadhila watapewa watu wa peponi. Hawalali watu wa peponi, wastarehe, na starehe zao hazichokeshi. Usiona ah basi mimi nishachoka bwana, kule ni kwenda. Sitaki kuzungumza kwa kirefu hayo, lakini kutaja tu hili jambo la kulala kwa nini ni upungufu kwa Allah ametakasika nao, walughub na machofu, walmaut na Allah ametakasika na umauti, watawakkal al hayy alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala, waljahl na ujinga, wadhulm na dhulma, walghafla Allah hafidiki na jambo lolote, wamallahu bighafilin amma ta'malun, والنسيان الله سهاو لا يضل ربي ولا ينسى, وعن احتياجه إلى طعام ورزق ونحو ذلك, نكو يتجي كواك شكولة أو رزق الله يتجي شكولة ولا رزق, وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. سيوكو الله أنتم بسيس تنفني كازي تنفني كازي تيندو تنباتا أنا جنسيس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع كما في المجموع الفتاوى, فهو منزه عن النقص المتضاد لكماله, الله أمتكسيك كتوكما نما بنغوف ومبوني كنيومنا وكامل فواك, ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته, نا الله أمتكسيك كتوكما نكوى ننفانواك كتك تشوتك لكتك صفزاك, ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين, na maana ya kumtakasa Allah yarejea katika misingi haya miwili. Mwanzo kumtakasa Allah kutokana na mapungufu katika ukamilifu wake, na pili kumtakasa Allah kutokana na kuwa na mfano na yeye. Qawluhu al-muwahhid ay alladhi yajibu an yufrada bit-tauhid al-ilmi wal-amali, ambaye ni wajib kumtakasa katika tauhid ilmi na amali. Nini tauhid ilmi na nini tauhid amali? Li'anna at-tauhid naw'ani, sab tauhid imegawanyika vigawanyo viwili, ilmiyun wa amaliyun. Al-ilmi sifatullah, zile sifa za Allah, wa af'alu na matendo yake, yufradu biha fala yuj'alu ma'ahu sharikun fi shay'in min dhalik, Allah hupekeshwa katika sifa zake na matendo yake, hawekewi mshirika na yote katika viumbe wake katika sifa zake. Wal-amali, na hii tauhid al-ilmi ndio ile Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ard mithlahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, idhan khalaqa lita'lamu, ili mpate kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake anazostahili kusifiwa nazo kama alivyojisifu katika kitabu chake au alizomsifu nazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Wal amali, na tauhid ya vitendo, na katika hii tauhid ilmi yaingia ndani yake tauhid ar-rububiyya wal asma wa sifat. Ama at-tauhid al amali al qurubat wal ibadat al matlub min al abd fi'luha, ni zile ibada anazojikaribisha nazo mja kwa mola wake, zile alizoamrishwa mja kuzifanya. Kwa hiyo hii ni tauhid amali, bi maana umpokeshe Allah katika matendo yako, na ndio hiyo ilikuja katika wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun, umpokeshe Allah katika ibada. Aidan yufradu biha jalla wa ala fala yusrafu li ahadin siwahu shay'un min dhalika, kwa apokeshwa Allah katika ibada hapelekewi yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika nini, katika ibada ambazo astahiqi Allah subhanahu وتعالى. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.